إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال حفظه الله تعالى المسح على الخفين ويلحق بهذا المسح على الخفين عملت ملango mwingine na kipengele kingine kinachozungumzia المسح على الخفين kupangusa juu ya hofu mbili المسح kupangusa على الخفين juu ya hofu mbili ويلحق بهذا na inaunganishwa katika mlango huu na kunaunganishwa katika mlango huu masala ya almashi ala alkhufaini masala ya kupangusa juu ya khufaini alkhufaini katika mlango wa masala ya wudu kinachounganishwa hapa pia kinachojumuishwa hapa pia ni almasalatu almashi ala alkhufaini na haya masala ahlul ilmi wanayazungumza kwa mapana na marefu na kuna sababu nyingi sana ambazo ahlul ilmi wazitaja kuziingiza au kuyaingiza masala haya katika mlango wa udhu. Thumma qala hafidhahu Allah ta'ala wal khuffani na hofu mbili huma nazo ma yulbasu ala rijlaini ni vile vyenye kuvaliwa juu ya miguu miwili ma yulbasu ala rijlaini ni vile vyenye kuvaliwa juu ya miguu miwili minal juludi miongoni mwa ngozi miongoni mwa ngozi katika vile vinavyovaliwa juu ya miguu miongoni mwa nini mwa ngozi wama yalhaqu bihi na kile ambacho kinaunganishwa na ngozi na kile kinachounganishwa na ngozi midhali kinavaliwa juu ya miguu miwili kinaitwa khufani minal katani kama vile katan wasufi na vile vile na sufi wanahwihi na mfano wake kwa maana ya kwamba asili yake ni vile vinavyovaliwa katika miguu ni vitu vya ngozi lakini hapa utaunganisha hapa kila vyenye kuvaliwa katika miguu miwili sawa sawa ni kwa ngozi vimetengenezwa sawa sawa ni kinyume na ngozi kama vile kutengenezwa kwa sufi au kutengenezwa kwa plastiki ila ghairi dhalik واما دليل مشروعيه المسح على الخفين اما ushahidi unaonesha mashru'iyati kuruhusiwa almash ala alkhufain kupangusa juu ya hofu mbili ushahidi faqad tawatarat nususu sunna zimepokelewa kwa wingi tawatarat zimepokelewa kwa wingi nususu sunnati dalili katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam المطهره سنه اليقوى طهاره اليقوى صافي ببيان ذلك الحكم وكبينش حكمه فكبينش حكمه زمبوكلوا دليل nyingi katika sunna ambayo sunna iliyokuwa tahara iliyokuwa safi inayobainisha hukumu hii famin dhalika famin hadhihi au famin hadhihi aladilla miongoni mwa dalili hizi laongelewa jambo na ushahidi wake masala ya alkhufain je na ushahidi ni Qur'ani au sunna Sheikh anasema faqad tawatarat zimepokelewa kwa wingi dalili katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam inayobainisha hii hukumu miongoni wa hiyo an Sa'd ibn Abi Waqqas anin nabi sallallahu alaihi wasallam ni kutoka kwa Sa'd ibn Abi Waqqas توقع kwa mtume sallallahu alayhi wasallam annahu masaha ala alkhuffain kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alipangusa juu ya hofu mbili sallallahu alayhi wasallam na vile vile wa anna abdullah ibn umar na kwa hakika abdullah ibn umar saala umar an dhalik abdullah alimuuliza baba yake ambaye ni umar ibn khattabi an dhalika kunako suala zima la kupangusa juu ya hofu mbili. Faqala, akasema Umar ibn Khattab, naam, ndiyo. Yani Abdullah ibn Umar alimuuliza baba yake kuhusiana na maneno ya Saad ibn Abi Waqas kwamba mtume alipangusa juu ya hofu mbili. Kwa hiyo Abdullah ibn Umar akamuuliza baba yake, hili sawa? Umar akasema naam, ndiyo, ni sawa hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipangusa juu ya hofu mbili. Kisha akasema Umar, idha haddathaka shay'an sa'adan sa'adu, idha haddathaka shay'an sa'adu, pindi atakapokuhadithia chochote, atakapokuelezea chochote Saadi, Saadi atakapokuelezea jambo lolote wewe, ani nabii sallallahu alaihi wasallama, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, fala tasal anhu ghairahu, usimuulize mtu mwingine, usimuulizie mtu, usimuulize mtu mwingine kunako hilo jambo, usimuulize. Akhrajahu al-Bukhari wa hadithi yamepokea Imam al-Bukhari. Ushahidi wa maneno haya ni kwamba Saad ibn Abi Waqas yeye anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipangusa juu ya hofu mbili, na Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu akathibitisha maneno ya Saad kwamba maneno anayozungumza Saad kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni maneno ya kweli, wala hakuna haja ya kumuuliza fulani au allan, hakuna haja ya kumuuliza fulani au allan, hilo ni jambo la sawa. Ushahidi wa kwanza huo. Ushahidi wa pili, wa an Amr ibn Umayyah ad-Dhamri, kutoka kwa Amr ibn Umayyah ad-Dhamri qala, nasema ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, nilimuona mtume sallallahu alayhi wa sallama, yamsahu ala imamati, anapangusa juu ya kiremba chake, na vile vile wa khuffaihi, na hofu zake mbili, anapangusa alipokuwa akichukua udhu, akapangusa juu ya kichwa chake, ya imama yake, kilemba chake, hakuingiza mikono ndani kugusa nywele, alipangusa juu ya kilemba chake pale alipofikia kuchukua udhu katika kichwa au kupangusa katika kichwa, hakuvua kilemba na kuweka pembeni na kupangusa kwenye kichwa moja kwa moja, la bali kile kichwa kimefunikwa na kilemba, kisha yeye akapangusa juu ya kilemba sallallahu alaihi wasallam. Wa khuffaihi, na vile vile khuffaihi, nikamwona mtume anapangusa juu ya hofu zake mbili za miguuni, nimemwona mtume sallallahu alaihi wasallam anaposema amri, wal hadithu akhrajahu al-Bukhari, ameipokea al-Imam al-Bukhari. Kuna masala tun dakika hapa, lakini kwa ufupi tuyaseme. Aliposema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapangusa kwa imama, alikuwa anapangusa juu ya imama, juu ya kiremba. Imama tu sisi tunasema ni kiremba, sisi huku tunasema ni kiremba, lakini hii imama, walillahi alhamdu, tumeuliza walimu wetu ambao wametufundisha kwamba imama inayokusudiwa hapa ni imama gani, kiremba gani ambacho mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikivaa. Ni hivi viremba ambavyo watu wanavivaa kwa sasa. Wakasema kama alivyosema mwalimu wetu Abu Hammam hafidhahullahu ta'ala, mmoja katika walimu waliopo hadhara mauti, akasema ya kwamba imama aliyokuwa anaivaa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mithili au ni kile kiremba ambacho au ni ile imama ambayo wanaivaa wa Sudani. Kama wa Sudani mnaona vile viremba wanavyovaa vile, ndio imama. Tukajaribu na sisi kuangalia msamiati huu wa Kiarabu, Arabu wanaposema imama unakuta picha nyingi za imama ni lile jiremba kubwa lile, yaani vile viremba vya Kisudani vile ndio imama. Tayib, na hivi tunavyovaa sisi hivi vinaitwa mindili, hivi vinaitwa mindili, basi hivyo ndivyo alivyosema. Lakini ahlul ilmi akatwambia kwamba ahlul ilmi wamefanya qiyas, wamefanya qiyas kutokana na kile kilemba ni kikubwa, wamekuja kufanya vilemba hivi vidogo ambavyo watu watavivaa, lakini asili yenyewe ya imama ni kile kile kilemba ambacho wanapendelea sana kukivaa watu wa Sudani. Nadhani watu wengi wanafahamu hivyo. kama unawafahamu watu fulani wanavyovaa vile vijumba vyao, basi ndivyo ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akivaa hivyo. Ama hivi na wanavyovaa sisi, hii ni ishara kwamba hii ni kiasi ambayo imetolewa katika kile kilemba. Hadithu al-Mughira ibn Shu'bata radiyallahu anhu, hadithi bila bila ya al-Mughira inaothibitisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akivaa khufu mbili na anapangusa juu yake. Wa fihi, na ndani ya hadithi hiyo, wa ahawaitu li anzi'a khufaihi, nikakusudia kwenda kuzivua khufu zake mbili, nikaikusudia kwenda kuzivua khufu zake mbili. Mtume sallallahu alaihi wasallam faqala, Mtume akasema, da'ahuma, usizivue, ziache, usinivue hizo, viache kama vilivyo. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, mimi nimeingia navyo msikitini hali ya kuwa ni visafi. Hizi khufu mbili nimeingia nazo msikitini hali ya kuwa ni safi. Famasaha ala khufaihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akapangusa juu ya khufu zake mbili. Wa salla, na akaswali. Wal hadithu akhrajahu al-Bukhari, hadithi zote hizi unazoziona zinathibitisha suala la kuvaa khufaini na zimepokelewa ndani ya Sahih Bukhari. Na kama alivyosema kwamba khufaini al-khufani ni vile viatu vyenye au ni vile vyenye kuvaliwa katika miguu, sawa sawa ni katika ngozi, vimetengenezwa kwa ngozi au mfano wa ngozi, au vile vinavyoungana na vinavyovaliwa katika miguu. طيب نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا يعيذنا من الرياء والسمعة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.